Her peygamberin bir havarisi, yardımcısı vardır. Benim havarim Zübeyr'dir. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın halasının oğlu olan Zübeyr bin Avvam, küçük yaşında babasını kaybettiği için annesi tarafından yetiştirildi. Annesinden güzel bir terbiye aldı ve bu terbiyeyi hayatına aksettirdi. İlk Müslümanlardan olan Zübeyr bin Avvam, kısa sürede cesareti ve kahramanlığıyla tanındı. Müslümanlığı seçtiğinde henüz 15 yaşındaydı. Amcası dininden dönmesi için ona işkence yaptığında tüm zorluklara "Amca, artık ebediyen küfre girmem" diyerek göğüs geriyordu. Mekkeli müşriklerin saldırılarını yoğunlaştırdığı bir dönemde peygamberimizin öldürüldüğünü duydu. Bunu duyunca her şeyi göze alarak müşriklerin üzerine saldıran Hazreti Zübeyr, yolda Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı gördü. Allah'ın Resulü ona, "Nereye gidiyorsun Zübeyr?" diye sordu. Birdenbire şaşıran ve Allah'ın Resulü'nün vefat etmediğini anlayan Zübeyr bin Avvam, "Ya Resulallah, senin şehit edildiğini duydum. Müşriklere haddini bildirmeye gidiyordum," dedi. Allah'ın Resulü onu teskin etti ve duada bulundu. Böylece İslam tarihinde küfre karşı ilk kılıç çeken Hazreti Zübeyr oldu. Mukaddes davaya bütün varlığıyla bağlanan Hazreti Zübeyr, müşriklerin çeşitli işkence ve zulümlerine maruz kaldı. Fakat bütün baskılar sadece onun mücadele azmini arttırdı. Habeşistan'a ilk hicret edenlerin arasındaydı. Daha sonra Medine'ye hicret etti. Medine'de Resulullah Aleyhisselam'a kavuştuktan sonra onun emrinden hiç ayrılmadı. Her savaşta onun yanı başında oldu. Ona gelecek her türlü tehlikeye göğüs gerdi. Bu konuda Hazreti Zübeyr şöyle der: "Resulullah'la beraber katıldığım savaşlarda yara almayan hiçbir yerim yoktur." Uhud Savaşı'nda da Resulullah'ın yanı başında çarpışan birkaç fedaiden biriydi. Savaştan önce Peygamberimizle ölüm üzerine biat etmişti. Hendek Savaşı'nda müşriklerin hücumlarını püskürten ve üstün gayretler gösteren Hazreti Ali'nin yanında Hazreti Zübeyr de bulunuyordu. Hayber'de Yahudilerin en gözde savaşçılarıyla mücadele ediyordu. Çarpışmanın şiddetlendiği bir sırada annesi Safiye dayanamayarak Allah'ın Resulü'nün yanına geldi. "Ya Resulallah, oğlum şehit mi oldu?" diye sordu. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Hayır, oğlun Allah'ın izniyle düşmanını yere sererek dönecek" cevabını verdi. Bu cevaptan kısa bir süre sonra Hazreti Zübeyr, Hayberli Yahudi savaşçıyı yere sererek İslam ordusunun saflarında tekrar yerini aldı. Mekke'nin fethinde Peygamberimizin sancaktarıydı. Huneyn Savaşı'nda Peygamberimizin etrafında bulunan fedailer arasında yer aldı. Düşman askerlerini Peygamberimize yaklaştırmamak için canla başla mücadele ediyordu. Tebük Seferi'nde de hazır bulunan Hazreti Zübeyr, veda haccında Peygamberimizin yanındaydı. Hazreti Ömer döneminde fetih ordusuna katıldı ve Yermük Savaşı'nda büyük kahramanlıklar gösterdi. Mısır'ın fethiyle görevlendirilen Amr bin As, Halife Hazreti Ömer'den yardım istemişti. Hazreti Ömer, Mısır'a gönderilen orduya 4000 askerle destek verdi. Ordunun başındaysa Hazreti Zübeyr vardı. Suriye ve Mısır topraklarının İslam beldesi haline gelmesinde Hazreti Zübeyr'in büyük payı vardır. Çok serveti olmasına rağmen sade bir yaşamı vardı. Zaten bütün davranış ve yaşantıda Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ı örnek almıştı. Müslümanlar arasında emanete riayet etmesiyle ünlüydü. Hazreti Ayşe tarafında yer aldıysa da Cemel vakasının ardından savaştan çekildiğini söyledi. Bu çekilme sırasında yanına yaklaşan Amr bin Cürmüz adında bir adam tarafından secdeye vardığı sırada bir kılıç darbesiyle şehit edildi. Resulullah'ın övgüyle bahsettiği büyük sahabinin şehit edildiğini duyan Hazreti Ali'nin ilk sözleri şu oldu: Safiye'nin oğlunu öldürene cehennemi müjdele.